نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولوطا اور لوط علیہ السلام اذ قال لقومه جب اس نے اپنی قوم سے کہا انکم بے شک تم لتأتون الفاحشة البتہ تم آتے ہو بے حیائی کو ارتکاب کرتے ہو کھلی بے حیائی کا ما سبقکم نہیں سبقت کی تم سے بہا اس کی من احد کسی ایک نے من العالمین جہان والوں میں سے اِنَّكُمْ کیا بے شک تم لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ البتہ آتے ہو مردوں کے پاس وَتَقْطَعُونَ اور تم کاٹتے ہو السَّبِيلَ راستے کو وَتَأْتُونَ اور تم آتے ہو فی نادیکم اپنی مجلسوں میں المنکر برائی کو فما کانا تو نہ تھا جواب قومہی اس کی قوم کا جواب الا مگر ام قالو یہ کہ انہوں نے کہا ائتنا لے آ ہمارے پاس بعذاب اللہ اللہ کا عذاب ان کنتا اگر ہے تو من الصادقین سچوں میں سے قالا کہا رب انصرنی اے میرے رب مدد فرما میری علی القوم المفسدین مفسد قوم پر ولما اور البتہ جب جاءت آئے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا خوشخبری لے کر قالو انہوں نے کہا انا بے شک ہم مہلکو ہلاک کرنے والے ہیں اہل ہذہ القریہ اس بستی کے رہنے والوں کو انا کیونکہ اہلہا اس کے رہنے والے کانو ظالمین ظالم ہو چکے ہیں قالا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان فیہا بے شک اس میں لوطن لوط ہے علیہ السلام قالو وہ بولے یعنی فرشتے نحن اعلم ہم زیادہ جانتے ہیں بمن اس کو جو فیہا اس میں ہے لننجینہ البتہ ہم ضرور نجات دیں گے اس کو واہلہ اور اس کے گھر والوں کو الا امرأتہ مگر اس کی بیوی کانت ہے من الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے ولما اور جب ان کہ جاءت آئے رسولنا ہمارے رسول لوطن لوط علیہ السلام کے پاس سی ابہم غمگین ہوا ان پر وضاق بہم ذرعا اور تنگ ہوا ان سے دل میں وقالو اور انہوں نے کہا لا تخف نہ ڈرو، ولا تحزن اور نہ غم کرو، انا بے شک ہم منجو کا نجات دینے والے ہیں تجھ کو، واہلکا اور تیرے گھر والوں کو، الا امرأتک سوائے تیری بیوی کے، کانت ہے وہ، من الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے، انا بے شک ہم، منزلونا نازل کرنے والے ہیں، الا اوپر، اہلی رہنے والوں کے، ہذہ القریہ اس بستی کے، رجزن ایک عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانو بوجہ اس کے جو تھے وہ، یفسقون نافرمانی کرتے، ولقد ترکنا اور البتہ تحقیق چھوڑ دی ہم نے، منہا اس میں سے، آیتن ایک نشانی، بینتن کھلی کھلی، لقوم اس قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتی ہو، وَإِلَى مَدْيَنَا اور مدین کی طرف، اخاہم شعیبا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، فقالا تو اس نے کہا، یا قوم اے میری قوم، اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی، وارجوا اليوم الآخرة اور امید رکھو آخری دن کی، ولا تعثوا اور نہ تم پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین مفسد بن کر، فکذبوہ تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، فاخذتہم تو پکڑ لیا انہیں، الرجفۃ ایک زلزلے نے، فاصبحوا تو ہو گئے وہ، فی دارہم اپنے گھروں میں، جاثمین گھٹنوں کے بل گرنے والے، وآدن اور آد، وسمودا اور سمود، وقد تبینا اور تحقیق واضح ہو گیا، لکم تمہارے لیے، من مساکنہم ان کے گھروں میں سے، ان کے مساکن میں سے، وزین لہم اور خوبصورت بنا دیا ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال کو، فصدہم تو اس نے روک دیا ان کو، عن السبیل راستے سے، وکانو اور تھے وہ، مستبصرین ہوش رکھنے والے، عقل مند، وقارون اور قارون، وفرعون اور فرعون، وہامان اور ہامان، ولقد جاءہم اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام، بالبینات روشن دلائل کے ساتھ، فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا، فی الارض زمین میں، وما کانوا اور نہ تھے وہ، سابقین سبقت لے جانے والے، فکلن تو ہر ایک کو، اخذنا پکڑ لیا ہم نے، بذنبہ اس کے گناہ کے ساتھ. فمنہم, تو ان میں سے, من, جن کو, ارسلنا, بھیجی ہم نے, علیہ, اس پر, حاسبہ, پتھروں والی, ومنہم, اور ان میں سے, من, جس کو, اخذت ہو, پکڑ لیا اس کو, الصیحتو, دھماکے نے, ومنہم, اور ان میں سے, من اغرقنا, جن کو غرق کر دیا ہم نے, وما کان اللہ, اور نہیں ہے اللہ, لیظلمہم, تاکہ ظلم کرے ان پر, ولیکن کانو, لیکن تھے وہ, انفسہم, اپنی جانوں پر, یظلمون, ظلم کرتے, مثل الذین, مثال ان لوگوں کی, اتخذوا, جنہوں نے بنا لیے, من دون اللہ, اللہ کے سوا, اولیاء, سرپرست, کمثل العنکبوت, مانند مثال ایک مکڑی کے ہے, اتخذت, جس نے بنا لیا, بیتن, ایک گھر, وَإِنَّا, اور بے شک, اوہنَ الْبُيُوتِ, سب سے کمزور گھروں میں, لبیت العنکبوت, البتہ گھر ہے مکڑی کا, لو کانو, کاش کے ہوتے وہ, یعلمون, علم رکھتے, جانتے, ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, یعلم, جانتا ہے, ما یدعونا, جس چیز کو بھی وہ پکارتے ہیں, من دونہی, اس کے سوا, اسے چھوڑ کر, من شیئن, کوئی بھی چیز, وہو العزیز الحکیم, اور وہ زبردست ہے, حکمت والا ہے, وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ, اور یہ مثالیں, نَضْرِبُهَا, ہم بیان کرتے ہیں ان کو, للناس, لوگوں کے لیے, وَمَا يَعْقِلُهَا, اور نہیں سمجھتے ان مثالوں کو, إِلَّا الْعَالِمُونَ, مگر عالم لوگ, جاننے والے, خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ, پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو, والارض, اور زمین کو, بالحق, حق کے ساتھ, ان فی ذلک, یقیناً اس میں, لآیتاً, البتہ ایک نشانی ہے, للمؤمنین, ایمان لانے والوں کے لیے.